my bank. Amit Kapalania, Sachin Bhumkar, Prit Mohit. Chori kade to ajana tur meri aant mein. Chori kade to ajana tur meri aant mein. Meri aant mein. Kati maada hoga yaar tera teri baant mein. Kati maada hoga yaar. मेरा दिल भी चावे से तू रवे मेरी कोड़ी में मेरा दिल भी चावे से तू रवे मेरी कोड़ी में रवे मेरी कोड़ी में आके बैठ मेरे दोरे मेरी खाट पे आके बैठ मेरे दोरे मेरी खाट पे मेरी खाट पे कती माड़ा हो गया यार तेरा तेरी बाट में कती माड़ा हो गया यार तेरा तेरी Music. Chori kade to ajana tu.